عمليات عمري عمليات عمري عمليات عمري عمليات عمري عمليات عمري مبارك مبارك باشت فتوحات عمري مبارك مبارك باشت فتوحات عمري دشمنان کی سنگر ہار خالی می کنن دی جنگ دشمنان کی سنگر ہار خالی می کنن دی جنگ دشمنان کی سنگر ہار خالی می کنن دی جنگ همین استرو بوده شتو برکات عمری همین استرو بوده شتو برکات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری عملیات عمری عملیات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری الهی پروردگار است نصرت طلب داریم الهی پروردگار است نصرت طلب داریم الهی پروردگار است تو نصرت طلب داریم قوی تر بگردان همه امکانات عمری قوی تر بگردان همه امکانات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری عملیات عمری عملیات عمری عملیات عمری عملیات عمری عملیات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری ای مجاهدین حق با اتفاق باشید مدام ای مجاهدین حق با اتفاق باشید مدام ای مجاهدین حق با اتفاق باشید مدام منظم است منسجم است تشکیلات عمری منظم است منسجم است تشکیلات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری عملیات عمری عملیات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری بحیرت است در هر جا دشمنان دین وطن بحیرت است در هر جا دشمنان دین وطن بحیرت است در هر جا دشمنان دین وطن پی در پی کی می بینند حملات عمری پی در پی کی می بینند حملات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری عملیات عمری عملیات عمری عملیات عمری عملیات عمری عملیات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری امارت اسلامی افغانستان زندہ باد امارت اسلامی افغانستان زندہ باد امارت اسلامی افغانستان زندہ باد رعد و برق سری کفار از قطعات عمری رعد و برق سری کفار از قطعات عمری مبارک مبارک باشد فتوحات عمری